بسم الله الرحمن الرحيم وشرطها أن تكون نكرة وصاحبها معرفة غالبا شرط دفار دهال داده چه دابان نكره او زلحال دابا معرفه بی پا غالب استعمال کی یا پا غالب اوقات کی حجی مصنف رحمه اللہ فرمائی چی دا حال دا پارشت داده چی دابا نکره بی حال با ذکر نکروی ذکر چه مقصود ده حال نه دا تقید ده حدث ده هغه حدث چه منصوب بی ذوالحال ده او دا مقصود حاصلی گی پا نکری سرهم نحاجت نشته ده معرفی ده ای حال با سوی ده دا با نکروی ذکر چه مقصود دا حال نا تقیب دا حدسته چه اغا منصوب ده ذوالحال ده او دا مقصود او دا غرض پا نکره سرهم حاصلی پس حاجت نشته ده معرفیت یادا چه حال پا منزله دا خبر ده او اصل پا خبر کی تنکیر ده دوی موجه دادا چه حال پا منزله ده خبر ده او اصل پا خبر که تنکیر ده او ذوالحال دا با معرفه وی پا اکثر موادو کی پا غالب استعمال کی پا غالب اوقاتو کی ذکر چه ذوالحال محکومون علیهی ده پا نفس الامر کی ذوالحال محکوم علیه واقعی نفس الامر کے او اصل پا محکوم علیه کی تعریف دے محکوم علیه بسوی دا معرفہ ببی سوال واردی گی چی دا مصنف رحمہ اللہ پا کلام کی تضاد دے دکا مصنف ہے جی وشرطوها ان تکون نکرتن شرط ده حال ده پاردار چه ده با نکره بی شرط خو تقاضا ده عدم جواز ده تخلف کئی او رست و قید ده غالباً ذکر کئی ده غالباً قید او قید ده غالباً ده تقاضا ده جواز ده تخلف کئی او پو ما بین ده دوارو کی منافات ده سوال منی پوش سوال داده چه دا مصنف رحمه اللہ پا کلام کی تضاد دے ذکر شرط تقاضا کئی دا عدم جواز دا تخلف او دا تکلف او قید دا غالبا دا تقاضا دا جواز دا تخلف کئی او پا ما بین دا دوارو کی منافات دے جواب داغین دا دے چه دا قید دا غالبا دا د شرط د پارا قید نه ده بلکې دا قید ده د پارا د اشتراط دا غالبا د شرط د پارا قید نه ده بلکې دا قید ده د اشتراط ځکه چې مواد د عقود حال په دوه قسم باندې مواد دو عقود حال پا دو قسم بانده چه حال واقع کیجی دا اغی مواد دا پا دو قسم ده یو حق ده چه ذوالحال با پاگه که نکره موصوفه بی لکه مثال جاءنی رجلون من بنی تمیم فارسن یا دا ذوالحال با مغنی بی دا تعریف نه پشان د غنا د معرفي د وجه د استغراق د دینه تغیر پر مثال لک فیها یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا دلتا امرا دا حال واقعی شده چانه دا کلو امرنه درین دا چه یا دا واقعی شی فحیز دا استبحان کی این دا استبحان نرست واقعی شی تکا مثال هل اتاک رجل راکبا هل اتاک رجل راکبا یا حال مقدم وی پزول حال بنده مثال جا انی راکبن رجلن دلتا حال مقدم نه بچانه پزول حال بنده او یا حال واقعی وی پست الا نا لک جا انی رجلن الا راکبن حال واقعی دیر سر چانه فا الا نا نو پا دی موازعو که زلحال تشه واقع شویده نکره واقع شویده او دویم زی اغا ده چه زلحال با غیر دی امور مذکره و نوی دویم اغا ده چه زلحال غیر دی امور مذکره و نوی نو غالب مواد اقود حال پا دی که دا قسم ثانی ده چه ده؟ دا قسم ثانی دی چې زلحال غیر به د امور مذکوره نه به وي سبقانې پوه شو که نه او عقود حال په دې کې دا مشروط ده په دې باندې چې زلحال به څه وي معرفه به وي عقود حال په دې کې په دې موادو کې هغه دا ده چې دا مشروط ده په دې باندې چې زلحال به څه وي معرفه به وي ذکر مصنف فرمائے جو وصاحبها معرفتن غالبا ذوالحال لبیبا معرفوی غالبا پا اکثر مواد کی و ارسلها العراق و مررت به وحده و نحوه متأول دا دفع سوال مقدر دا سوال داره چه مخ کتا اوه ده و شرطها ان تکونا نکرتن شرط ده حال ده پار داره چه حال بسوی ده نکره بویش خیلی ده کنه ده چه شرط بسوی ده نکره بوی نستا دا قاعده منقوض ده فدی قول ده شاعر بنده و ارسلها العراق وارسلها العراق زکه چې دلتا عراق حال واقع شوه ده او سره دنه چې عراق معرفه ده چې معرفه ده په الف لام باندې وای کنه دغه رنګ ستا دا قاعده منقوض ده په دې ترکیب باندې چې مررت به وحده دلتا وحده حال واقع شوه ده چه واقع شوه ده؟ حالان که وحده دا معرفه دا پا سبب دا اضافت سره بایی کنه دا غرنگ استا دا قاعده منقوض دا پا دی ترکیب بانی چه فعلت جهدکا فعلت جهدکا زکر دلتا جهدکا حال واقع شوه ده سره دی نه چې دا معرفه ده په اضافت سره نو مصنف رحمه الله جواب وکړو چې و ارسلها العراق و مررت به وحده و نحوه متأولنا چې ارسلها العراق او مررت به وحده او د دې په شان د نور ترکیبونه دا مؤول دي پنکری باندې اصلی ده او د دې تعویل پنکری باندې په دوه طریقو سره ده تعویلی یو دار چې دا مواد دا مصادر د افعال محذوفه دي. دا مواد دا مصادر د افعال محذوفه دي او دا افعال سره د مصادرونه دا به جمله فعلیه ده. څه ده؟ دا به جمله فعلیه دي او دا حال واقع شوی دي او جمله من حیث الجمله په قوت د نکری کې وي. پوهنه شو ده؟ نو تقدیر د عبارت بداسې شي وارسلها تعترق العراق ومررت به ينفرد وحده. خبر باندې پوهنه شو ده؟ او دویم تاویل داده چې د دې موادو صورت اگر که صورت د معرفه ده، ان دا اگر که په ظاهر کې څه شي ده معرفي دي، لیکن دا په معنا او په حقیقت کې نکري. نو تقدیر د عبارت بداسې شي وارسلها معترکتن وارسلها ومررت به منفردن وفعلت مجتهدن وفعلت مجتهدن. نو دویم تاویل حاصل داده چې دا اگر که صورت صورت دته شي ده د معرفه ده، ظاهرا د معرفه ښکاره کیږي خو په معنا او په حقیقت کې دا نکری دي. نو تقدیر د عبارت به داسې شي وارسلها معترکتن او مررت به منفردن وفعلت مجتهدا. پوښی خدای دا شیر چې وارسل هل عراقا، دا شیر په اصل کې دا د ولید شعر دی، مشهور شاعر دی. څوک دی؟ لبید. غلط شو منګه. دا شیر په اصل کې دا چا دی؟ د لبید شعر دی. او په دې کې شاعر د حمار وحشی صفت بیانوي. خبر ما پوښ کنه اے طالبانو، دا د لبید شاعر شعر دی او شاعر په دې خپل شعر کې د حمار وحشی صفت بیانوي. پورا شعر دا دی، اوس پورا شعر او ټول شعر دا دی. وارسلها العراق ولم یزدها ولم يشفق على نغز الدخال. وارسلها العراق ولم يزدها ولم يشفق على نغز الدخال. فارسلك زمير دي چراجي دي حمار وحشتا ارسلك او اها زمير دا راجي دي چاتا اي ماده خريتا ماده د حمار ته خځه خېده د زمیر راجی دی چې په عربی کې هغې ته اوتان وایي او جمع اوتون راځي. خبره باندې پوهېږي؟ او عراق په معنا د ازدحام او د ګڼې سر راځي. پوهېږي که نه؟ عراق په معنا د چا سره راځي؟ په معنا د ازدحام او د ګڼې سره راځي. او عراق په اصل کې دا د اوګو د جنگ ته وایي، د اوګې بل سره خلک نه جنګوي دې ته ویل کېږي. او حجوم او په ګڼه کې هم اوګې د یو بل سره جنګیږي. او لم یزد په معنا د نه منه کولو سره دی. او نغز دا په دته ویل کی چې د انسان د یو څیز تند پورا ماته نشي. نغز معنا پورا تند ماته نکړي، یعنی پورا وګو نسکي. او د خال دې ته وایي چې یوخ لږې اوبه وسکي او بیا د اوبو نه نیمګړی وشړلې شي او بیا اوبو له راوستلی شي چې په هغې کې دوه تږې اوښان موجود وي او اوبه تر نه هغوی وسکي. خبره مې پوه شي که نه؟ دې ته څه ویلی کېږي؟ دا دې ته ویلی کېږي دخال. نو اوس د شعر پوره معنا دا ده ښه. وارسلها العراق ولم یزدها ولم یشفق على نغص الدخال. دلته خو دی د بره مهشي دا په نقص سې لیکلی دی چې ولم یشفق على نغص الدخال. حاشیه وګوره دویم لمبر حاشیه کې وارسل هل عراق ولم يزقها ولم يشفق على نقز الدخاله خلې ده کنه ده دیدا اعلی نغا ضد دخال کله ده خو بعضی محشین او شارحین دا په سوال سره لیکلی دی خبره باندې پوهیږي نو د شعر به هر حال د شعر معنا دا ده چې اولیږو حمار وحشي خپلو مادو لره یعنې ښځې اوښې لره په خرې لره وارسلها العراق ولد حمار وحشي حمار وحشي لرا مادي د حمار لرا خزخره ولي گلا په دې حال کې چې هغه غنې او دوی لره من نه کړلې دوی لره او دوی ونه ویریدلې په نسکل د اوبو باندې وارسلها العراق ولد حمار وحشي ما خذ خیل را خیل ده کنه ده او پا دی حال کی چه هغا گنه وی او دوی لرا من نکڑی او دوی او نویری دلی پا نسکل دو او بو بانده خبر من تاس پوش بکنه او نویری دلی او سوال واری دیگی سوال داده چه ارسال خو پا زویل عقول که متصور کیگی ارسال پس ایلو قولو که متصور کیگی نو حمار وحشی نبا سنگ ارسال متصور شی چه ده بای و ارسال ها ده حمار وحشی ده مادخ ری لرا اولی گلو نو ارسال ها پا قولو که رازی پا حمار وحشی که با سنگ ارسال متصور شی جواب داده دلتا ارسال په معنا د بعث باندې ده په معنا د لګلو سره ده بیا سوال واری دیږي چې بعث حیات بعد الممات ده بعث بعد الممات ده او حیات بعد الممات ده د الله خاصه ده جواب داده چې بعث په معنا د تخلیه ده بعث په معنا ده تخلیه لګل تخلیه خالی کول او اگه بعض بعد حیات بعد الممات مراد نده سوال واردیگی سوال داره چه دخال خو پا اوخانو که متصور کیگی لپس ده دخال پا اوخانو که متصور کیگی نحمار وحشی ده پارا دا لپس سنگ استعمالیگی لفظ ده خال پو خانو کی متصور کی گی نو حمار وحشی ده پاره ده لفظ سنگ استعمالی گی جواب داده چه مراد ده خال نه معنی لغوی ده مراد ده خال نه چه اغا نفس دخول ده بعض ده پا بعضو کی ده خال معنی لغوی ده شولا نفس دخول ده بعض ده پا بعضو کی چه دا حمار وحشی یو بلکه ورنه وطل ورنه نوزی او یاداده چه عبارت دا شاعر محمول لی پا حضب دا مذاب بنده عبارت دا شاعر محمول لی نو تقدیر بدازی شی چه وارسلها العراق وارسلها لی ولم وارسلها العراق ولم يزدها ولم يشفق على نغس مثل نغس الدخال وارسلها العراق ولم يزدها ولم يشفق على نغس مثل نغس الدخال مثل نغس الدخال نغس الدخال غين باني بزبر ويخان على نغس الدخال پوش بده ماني کنا خاجي دا خبره ختم شولا فإن كان صاحبها نكرة وجب تقديمها فإن كان صاحبها نكرة أو كذلحال نكرة نبي واجب ده تقديم ده حال پا ذلحال بانده كلا چه ذلحال نكرة نبی تقدیم ده حال په ذل حال باندې واجب ده ال ده حال مخکرز په ذل حال باندې وزګه چې حال او ذل حال دا په اصل کې مبتدا او خبر دي او مبتدا چې کله نکروي نه تقدیم ده خبر په هغه باندې واجب ده پوه شو بده معنی او دویم وجه دادا چه التباس دا حال را نشید صفت سرا پا حالت دا نصد که ای حال بول مقدمی پا زل حال بانده چه التباس را نشید حال دا صفت سرا پا حالت دا نصد که باقی پاتشو غیر حالت دا نصب چه کم ده که حالت دا نصبی نو التا ول مقدم گیگی بی نو اغا محمول لے پا حالت دا نصب بان توردن للبابو وئی گا نا حاصل دارا چه کم دے کی نصب نشت دے او آلتا غیر حالت نصبی دے نو اغا محمول لے بچا بانے پا حالت دا نصب بان دے توردن للباب سوال واردی گی جستا دا قائدہ منقوز دا پا دے ترکیب بانے جاءني رجل من بني تميم فارسا دلتا پا دی ترکیب کی زلحال نکیره دا زلحال پا دی که کم یو ده جاءني رجل من بني تميم فارسا او زلحال پا که کم یو ده زلحال کم یو ده پا دی ترکیب کی زلحال جا گورا بیدتا بیم جا انی رجل من بنی تمیم فارسا من بنی تمیم دا زلحال زلحال کم یو ده رجل بگی زلحال دلتا جا انی رجل زلحال او نکره ده خبر معنی پوی کنه زلحال پا دی که نکیره دا او سرد دینا چه حال پا دی بانده نده مقدم سان داره کن تا زن نکانه کوتاری ما جوڑاوی اول گر سبق قانون داره چه خبر بز قایده بز ذهن که که نوی دا قایده نا پس با بیتاسو اجرا شوی که ولی قایده خو علامه ابن حاجب ذکر کللا چه کلا حال زلحال نکیروی نو تقدیم دا حال واجب ده پچا مانه پا زلحال بانده نو اس معترض اعتراض کئی چه ستا دا قایده منقوض شلا پا دی ترکیب بانه چه جا امیر رجولون من بنی تمیمین فارسن دلتا زلحال نکیرد رجولون او سرد دینا چه تقدیم ده حال پا زلحال باندی ندیشوه ندیر آغلی اپرین جواب داده چه مراد ده نکیره نه نکیره محض مراد ده مراد زمان ده نکیره نه نکیره محض مراد ده او داتا چه کم مثال ذکر که داخو نکیره مخصصه ده اتا شده؟ نکره مخصصه ده به سوال واردی سوال داره چه دا قایده دی منقوش شله پا جاءنی رجلون و زیدون راکبینی بانده جاءنی رجلون و زیدون راکبینی زکا چه زلحال پا ده که نکره محضه ده زلال پا دیکی رجولون دیکی نده او دا نکره محضه ده او سرد دینا تقدیم دا حال پی نده راغله حال تا کم یو ده راکبین دا حال ده جواب دا اینا داده چه دا حکم پا اغزه که ده چه کل حال مشترک نیو ما بین دا معارفی او نکره که دا حکم با اغزه که ده چه کل حال مشترک نیو ما بین ده معرفی او نکیره که او دا حال دا خو مشترک ده ما بین ده معرفی او نکیره که خجیم ده فرمای ولا يتقدم على العامل المعنوي ولا يتقدم استاذ نسخه کې ولا تتقدموا لك ولا يتقدموا لك ولا يتقدم ولا يتقدم ولا يتقدم ولا يتقدم ولا يتقدم ولا يتقدم ولا يتقدم ولا يتقدم على العامل المعنوي بلا قاعده ذکر کړي نبا مخکیږي حال په عامل معنوي باندې نبا مخکیږي حال په عامل معنوي باندې نشي مقدم کېدلی ځکه عامل معنوي چې دی دا ضعیف العمل دی عامل معنوي دا ضعیف دی نو دی به په معمولي متاخر کې عمل کولی شي خو په معمولي متقدم کې عمل نشي کولی حال په عامل معنوي باندې نشي ځکه عامل معنوي ضعیف العمل دی نو دی په متأخر کې عمل کولی شي خو په متقدم کې عمل نشي کولی سوال واردېږي چې دا قاعده دې منقوض ده په دې ترکیب باندې زید قائما كعمر قاعدا زيد قائما كعمر قاعدا دلت قائما تدي حال واقع شوي دي چانا زيدنا او عامل بديك معنوي عامل بديك معنوي چ اغا تشبيدا چ دا مصطفى دي د کاپي تشبيهنا او سره د دینه چې حال مقدم شوه دی په عامل معنی باندې اصل سوال معنی ځان پوی کا مصنف او فرمایل چې حال په عامل معنی باندې نشي مقدم کېدلی نو معترض اعتراض کوي چې دا قاعده دې منقوض ده په دې ترکیب باندې زید قائما كعمر قاعدا دل د په دې ترکیب کې دا قاعدا دا حال واقع شوه دی د چانا زید نه حال واقع شوه دی او عامل په دې قاعدا کې د حال کې عامل ته شه دی معنوي دی چې هغه تشبیه ده چې دغه تشبیه مستفاد دا د کافی تشبیه نه کعمرین کې کافی تشبیه چې راغلی دی حالان کې چې دلته دا مقدم شوی دی په چا باندې په عامل معنی مقدم شوی نه قائما مقدم لیکن دی مقدم او تا خو ویلې چې حال به نشي مقدم کېدلی په عامل معنی باندې او دلته قائما عامل معنوي دی قائما حال دی خل دی که نه دی او په عامل معنی باندې مقدم شوی دی جواب دا دی چې دا تقدیم بنا دی په یو قاعده باندې دا تقدیم بنا دی او هغه قاعده دا ده کله چې دوه حاله واقع شي دا قاعده یې زده کوي ګوره جواب دا دی چې دا تقدیم بنا دی په یو قاعده باندې او هغه قاعده دا ده کله چې دوه حاله واقع شي د دو شیانو نه په اعتبارین مختلفین سره نواجب دی چې یلی دیوی هر یو د دواړو حالونو نه خپل زول حال تا قاعده دا شولا چې کله دوه حاله واقع شي څه واقع شي د دو شیانو نه واقع شي په اعتبارین مختلفین سره واقع شي نواجب ده چې هر یو د حال نه با خپل زول حال ته نږدې به وي دا وته څه پوښتنه کنه نو مصنف فرمایي چې ولا يتقدم على العامل المعنوي نه به مقدم کیږي حال په عامل معنوي باندې ځکه چې عامل معنوي ضعیف العمل دی وجه مخکې ذکر شوله دی په معمول متأخر کې عمل کولی شي خو معمول متقدم کې عمل نشي کولی نو په هغې باندې اعتراض هم وشو او جواب هم وشو دا ورپسې سبق به خلاف زر دی د سبق اوږد سبق دی نو دا نه ویلی کېږي. او